الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم طبعا كما لزي له لانغو وفيجوانيو بزاكا نا حديث يجانا ضوي الكون حديث يا خبيصة بالمخارق الإلهالي leo tunaondokea hadithi hapo عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال kutoka kwa عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد رواه مسلم أما سمع بن عبد صلى الله عليه وسلم فما إن الصدقة حقيقة صدقة فمعنى يا زكا إن الصدقة حقيقة صدقة بمعنى زكا كما نفسر ونزوني المراد بها الزكاة يعني صدقة لو قصدوا هفا لزكا hakika zaka la tanbaghi li ali muhammad kwa maana zaka haifai haipasi kupewa li ali muhammad yani watu tusema ali bi maana familia ali muhammad akiwemo mtume sallallahu alaihi wasallam ni ali pamoja na watu wake wote ambao ni wale wa familia yake hawa watakuwa hawastahiki la tanbaghi haipasi kupewa zaka li ali muhammad yani familia ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wala mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa illa yani ile sababu kwa nini ikawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam na familia yake haipokei zaka illa yani ile sababu akasema innama هي أوساخ الناس ومن حقيقة ذاك ني أوساخ يتقنين وصخ وصخ ونجاف ني أجاف وواتو أوساخ جمع على وصخ ني أجاف وواتو فسهي بسبب وما يقول رسول الله نا فبقاياك هاي تكوي ذاك فسبب ذاك ني أوساخ الناس ني أجاف وواتو وفي رواية كتك روايين جيدة مكوية وإنما لا تحل كوهكيكا نكوان با حيفاي سيسحيه سيهلالي لمحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد ولا كوا فاميليا يا محمد صلى الله عليه وسلم كمانا سيهلالي كتكوا زاكا وإنها نكوان با هي زاكا لا تحل haifai si halali li Muhammad kupokea kwa mtume Muhammad sallam kupokea zaka wala ali Muhammad wala watu wake bimaana familia yake rawahu Muslim wanazuri wameifasiri hii au sah kwa maana ya uchafu wa watu nini maana yake wakasema ya kwamba inachokusudiwa hapa uchafu ni lazima kwa bazaka lianaha tunadhifu almala watutahiruhu min alafat zaka ina lengo la kuisafisha mali na kuitakasa kutokana na maafa mbalimbali na mambo mbalimbali kwa hiyo mtu anapotoa zaka atakuwa yeye amefanya kazi mbili hazioni machoni lakini hii ndio hakika ya mambo ya kwamba zaka ile inaisafisha mali yake na vile vile inaifanya katika hali ambayo kuwa katika utakatifu na masuala mbalimbali kama tulivyosoma jana kwamba mtu haruhusi kuomba isipokuwa watu watatu mmoja tukamuona warajulun asabatuhu haijatan ni mtu ambaye mali yake imefikwa na maafa kama moto na vitu vingine kama hivyo, mvua eh. Kwa hiyo zaka huwa inafanya kazi hiyo. Na kazi nyingine ya tatu ni tadlul mali, yani inaikuza mali. Kwa hiyo kutokana na sababu hii, Mtume wa sallam akasema kwamba zaka itakuwa ni uchafu wa watu, kwa maana kwamba zaka itakuwa yasafisha mali zao wa watu kutokana na mambo mbalimbali. Almuhimu ikawa Rasulullah, moja katika sheria ya Kiislam ni kuhusu upande wa zaka, yeye Mtume wa sallam pamoja na familia yake hawapokei zaka. Na hapa wamejiingiza baadhi ya watu wengine wakajiita wao ni masharifu. Kwa hiyo wanasema kwamba sisi ni masharifu, hatupokei zaka. Na kwa maana hii nasionyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam familia yake bado ipo na inaendelea. Masharifu wanaitakidi kwamba wao moja kwa moja wanaungana kiukoo na Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo likipigwa mahesabu utaona kwamba ukoo wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa umeishia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye ukoo kuendelea, mara nyingi ukoo unaendelea pale ambapo tupokuwa mtu amezaa mtoto wa kiume, huu ndo ukoo wako unaendelea. Ukizaa mtoto wa kike, huku nakuwa hakuna ukoo wako, ukoo unakuja katika uume, yani kwa maana wetu ndo huku ndo kuna ukoo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na mtoto wa kiume, kwa maana kwamba ukoo wake kwao wale waliokuwepo wamemzunguka, kwa haukuendelea tena. Lakini watu wakajing'ang'aniza kwamba wao vile vile ni Ahlul Bait, wakajing'ang'aniza mpaka leo wengine tunawakuta hata sehemu za Mombasa, Kenya, wengi kabisa sehemu za Lamu, kimgusa mtu ati yeye sharifu vipi, ame ukoo wa Mtume. Kwa kile mimi zamani shai kumsikia mtu kwa sikio langu, msikiti wa Idirisi zamani kabisa, sasa kama miaka 20 nyuma, kasimama shekhe anatoa mawaidha na shule, mwisho akasema kwamba sisi hatupokei sadaka, sisi ni masharifu. Ni balaa kubwa, yaani Tanzania ni salama, tuna ukoo wa Mtume, basi kheri kubwa. Almuhimu ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafungu ya zaka sasa ikaja swala, je, sadaka nazo? Ahlul ilm wakawa wameleta ishu ya kwamba je, sadaka itakuwa vipi wala Mtume sallallahu alaihi wasallam apokee? Kwa kuna baadhi ya ahlul ilm wakasema inaingia na sadaka, yaani mtu unapotoa sadaka si zaka. Sasa basi vile vile Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hapokei pamoja na wa yani ahli yake, isipokuwa Rasulullah apokea zawadi, hidaya apokea, lakini sadaka kwa maana ya zaka au kwa maana ya sadaka vile vile Rasulullah hapokei. Nafikiri hii ni kauli yenye nguvu zaidi hata sadaka Rasulullah alikuwa, kuna riwaya nyingi ambazo zimekuja zinathibitisha kwamba sadaka alikuwa akirudisha lakini hidaya akipokea. Naam, wa an Jubair bin Mut'im radhiallahu anhu qala mashaitu Jubair bin Mut'im, anasema hivi mashaitu ana, yani mimi nilienda wa na nani, Uthman bin Affan, nilienda mimi mashaitu ana wa na sahibu yangu, kamchukua tukenda naye Uthman bin Affan radhiallahu anhu. Tukenda wapi? Ila nabii sallallahu alaihi wasallam, tumekwenda yani mimi nimekwenda pamoja na Uthman bin Affan ila nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakulna, tukasema fakulna, tukasema kumwambia ya Rasulullah, ataita bani al-Muttalib min khums Khaybar wa taraktana, hakika umewapa bani al-Muttalib min khums Khaybar, katika ngawira ngawira ya vita vya Khaybari, katika ngawira vita vya Khaybari. Basi ilikuwa katika masala ya kisheria ni kwamba ngawia hiyo inagaiwa khums, yani moja juu ya tano, mafungu yale. Sasa bwana Mtume sallam akawapa bani al-Muttalib moja katika mafungu matano yale, achukueni nyemba ya bani al-Muttalib. Anasema faqad ataita bani al-muttalib umewapa bani al-muttalib min khums khaybar, katika ngawira ya mgawanyo wa vita vya Khaybar moja juu ya tano ya ile mali ikawa umewapa wale bani al-muttalib. Wataraktana, na ukatuacha sisi ukutupa. Wataraktana, na umetuacha Sulaiman ukutupa. Wale wenzetu bani al-muttalib umewapa, wa nahnu, na sisi, wa hum, na wao, yani sisi, anasema nani? Jubair bin Hutam na Uthman bin Affan. Wa nahnu, na sisi, wa hum, na wao, bani al-muttalib, bimanzilatin wahidatin, mbona tuna renki moja, tuna cheo kimoja, tuna nafasi moja, hatuna tofauti na wao. Sasa vipi tunapa wao? Wa nahnu, na sisi, wa hum, na wao, bani al-muttalib, mbona tuko kwa renki moja? Renki yani katika ile nafasi, bimanzilatin wahid, yani tuko katika nafasi moja sote. Faqala Rasulullah sallam, bwana Mtume sallam akasema, inna bani al-muttalib, hakika bani al-muttalib wa bani hashim, na bani hashim ni shay'un wahid, ni kitu hiki kimoja. Ina maana bani al-muttalib na bani hashim wote moja. Almuhim hapa, hadithi ya al-Bukhari inazungumziwa kwamba kumbe ngawira ni kitu ambacho tayari bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam apokea pamoja na ali familia yake. Bani al-Muttalib na bani Hashim hawa ni katika familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana hawa wapokea nini? Ngawira, lakini sio zaka. Ngawira ni mgawanyo ule ambao wagawanywa kutokana na khums zile. Ukirudi katika sura al-Anfal, wayasalunaka alil anfal, kwa utaona kwamba mgawanyo ule unakuja katika hali ambayo kuna fungu ambalo lilikuwa la Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuna fungu ambalo lilikuwa la ali Muhammad, akusudia bani al-Muttalib na bani Hashim, wao wapokea hii, lakini sadaka hawapati katika hali hiyo. Na katika baadhi ya vitabu vingine wakaandika kwa maana ya kwamba yashiru ila kauli bani al-Muttalib wa Hashim ni shay'an wahida wa annahum lam yatafaraqu fi jahiliya wala al-islam, hawa ni kitu kimoja, hakuna tofauti katika alipokuwa Islam na alipokuwa katika hali ambayo kabla ya Islam. Wa an abi rafi'i radhiyallahu anhu, na baadhi ya sharhi wameandika huyu bwana anaitwa Ibrahim, waqila anaitwa Hormuz. وعن ابي رافع كتبه ابي رافع جنا لك اكيد ابراهيم او اكيد هرمز رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا الى الصدقه من بني مخزوم المتوم بن متوم صلى الله عليه وسلم بن مولى رجلا بعث رجلا يعني رسول الله المتوم رجلا بن مولى لم يسمى اسمه jina lake halikutaja, hakumtaja huyu bwana kwa maana imekuja rajula nakira, ala sadaqati, katika suala la kukusanya zaka, ala sadaqa, kukusanya zaka. Bwana huyu min bani Makhzum, atoka katika bani Makhzum. Bwana huyu alotumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema Rafi ya Abi Rafi, min bani Makhzum, kutoka kwa bani Makhzum. Wakamtaja jina lake, anaitwa ismuhu al-Arqam. Katika baadhi ya sharhe wanamwandika huyu mtu aliyotumwa na Mtume kwenda kukusanya zaka anaitwa al-Arqam. Anasema anna nabii sallallahu alayhi wasallam ba'atha rajulan, alimtuma bwana mmoja, ala sadaqati, kwenda kukusanya zaka. Bwana huyu atoka katika kabila gani? Min bani Makhzum. Faqal li abi Rafi'i, akasema kumwambia Abi Rafi, yani sasa kichikisa, kumbe Abi Rafi yeye anaeleza huyu mtu huyu aliyoteuliwa, bwana nenda Morogoro kakusanye zaka, nenda Morogoro. Haya, sasa akamtafuta Abu Rafi. Abu Rafi, anipe company. Huyu bwana ndo anasema faqala li Abi Rafi, yani Abi Rafi kwamba akasema kumwambia Abi Rafi, yani huyo aliyoteuliwa na Mtume SAW, akamwambiaje? Akamwambia ishabni, kwa maana nipe usububa, nipe ile hali ya kuwa na manana mingi urafiki, au nipe company ashabim, yani ni tuwe pamoja, ni sahibu yako, yani tuwe wawili katika safari, nipe company. Fa innaka, kwani hakika wewe Abi Rafi, tusibu, utapata minha, katika hiyo. Fa innaka, kwani hakika wewe Abi Rafi, twende pamoja kukusanya zaka, utapata tusibu minha, katika hiyo. Bimaana ni kwamba mtu ambaye alokuwa anafanya kazi ya kukusanya zaka, yeye kuna fungu lake, walamilina. Kwa hiyo ina maana kwamba huyu bwana akamwambia Abi Rafi, bwana twende bwana, umetumwa na Mtume Morogoro kukusanya zaka, na wewe utapata chochote, yani kwa maana ikija mgawani yule, na wewe unaambua na kitu. Lugha ya kisasa wanasema ganji kuona, twende bwana, utapata chochote hapa. Anasema qal, akasema Abu Rafi, la, hapana, la hatta ati an-nabi, mpaka ni mwende Mtume. Fasalahu, nikamuulize, hatta ati an-nabi, mpaka ni mwende bwana Mtume. Fasalahu, nikamuulize, yeye vipi nende. Faatahu Abi Rafi, akamwendea Rasulullah. Fasalahu, akamuuliza, bwana, kuna mtu katika Bani Makhzum umemtuma kwenda kukusanya zaka, ameniambia nimpe kampani tuwe pamoja naye, vipi? Faqal, akasema Rasulullah, maula alqaumi min anfusihim, yani maula wa watu ni katika wao. Maula alqaumi, maula wa watu, min anfusihim, ni katika wao. Wa innaha, na kwa hakika si halali kwetu, la tahillu lana, si sahihi kwetu, haifai kwetu, as-sadaqa, kuchukua zaka, kupokea zaka. Rawahu Ahmad wa Thalathah bin Khuzaima wa Ibn Hibban, na amesahihisha al-Albani katika Sahih al-Jami, hadithi nambari 2281. Naam, nini hasa hadithi hii lengo lake? Lengo lake ni kwamba kumbe huyu Abu Rafi huyu ambaye aliojiwa na huyu bwana katika Makhzum, bwana twende tukakusanye zaka upate chochote katika zaka. Abu Rafi alipopondia bwana Mtume akamwambia, no, hapana, wewe ni katika familia ya nani? Ali Muhammad. Sasa kitu gani kilichompelekea mpaka akawa yeye Abu Rafi hawezi kuchukua zaka, kwa sababu yuko katika familia ya Mtume? Kumbe huyu bwana alikuwa mtumwa. Alipokuwa mtumwa, na alikuwa mtumwa wa Abbas akampa zawadi Mtume SAW, kwamba nakupa zawadi Mtume huyu. Lakini huyu bwana baadaye akawa alimpelekea habari Mtume SAW kuhusu habari ya kifo cha Abbas. Bwana Mtume SAW kona, basi kwanza leo ni muungwana. Sasa hapa ndo panakuwa hii kesi ambayo inakuja katika Uislamu. Udugu ulikuwa wafanyika katika moja ya mambo mengi, likiwemo hili. Unapokuwa na mtumwa ala sabili mithali, na mtumwa yule, bimaana kwamba ukimwachilia huru, au mtumwa yule kuna, yani kwa maana mtu ana mtumwa, wewe ukenda ukamkomboa, ukatoa kesh kwa baba, nakupa hii yawe huru, yule mtumwa yule automatically anakuwa ni katika familia yako. Sheria zote zinazohusu familia, basi naam, ukifa anakurithi, na vile vile akifa unamrithi. Na katika mambo ambayo yalikuwa mambo ya ndoa, si mambo ya nini, mambo ya nini, yani almuhimu ni kwamba anakuwa ndani ya familia. Kwa hivyo huyu Abu Rafi ni kwamba baada ya kuachiliwa huru na Mtume SAW akawa ni katika familia ya bwana Mtume kwa mujibu wa sheria hii. Kwa hiyo ndio maana akamwambia usende kufuatana na huyo bwana nilomtuma, kwa sababu wewe ni katika sisi. ndio akasema ya kwamba la tahillu lana as-sadaqa, sisi hatustahiki kuchukua zaka. Na vile vile Sheikh Uthaymeen katika sharh yake anasema yadullu al-hadith ala jawaz isti'mal rajul ala as-sadaqa, inajuzu hadithi hii yaonyesha yafaa kumtuma mtu kwa ajili ya kwenda kukusanya zaka. Wa jawaz ikhbaru al-insan bima yanfa'uhu bihi intifaa dunyawiyya, na kwamba inajuzu mtu ukamhabarisha jambo lenye manufaa ya kidunia. Yani hapa mtu asiye mchoyo kapata neema, basi ajibania yeye tu, mtafute mwenzio mueleze bwana kuna tenda kaza kaza kaza kaza kaza, ndio bwana tushirikiane tupate chochote. Ah, basi hivi ndivyo maisha yanavyokwenda, watu wasio na ile raw stock. Yani mtu kapata kijinafasi kijichanzi, basi ndio yeye tu, mtafute mwenzio mweke, ndio yule anabaka naye, twende bwana kula mgao bwana, nimepata nafasi ya kusanya zaka, twende. Sasa na wewe ukipata kheri mwambie mwenzio, si unajibana bana hivi. Hasa masala watu wanakuwa wachumi wachumi, wanakuwa wapo wabakhili sana hivi. Yaani akipata channel ndio hiyo hiyo yeye hataki mwenzio ajue. Na siku anojua akajuaje channel hiyo. Yaani hao hapendi maendeleo ya mwenzio. Wewe ndio uliko upendi maendeleo ya mwenzio. Ilikuwa mfahamishe mwanangu bana, kuna njia hii. Bana hii njia nyepesi, container likija basi mwambie mwenzio. Basi alimuhimu ni kwamba hivi ndivyo watu wanavyoishi. Hadithi ya mwisho wa an Salim bin Abdullah bin Umar an abi, kutoka kwa Salim bin Abdullah bin Umar kutoka kwa baba yake, anna Rasul sallam kana yu'ti, alikuwa bwana mtume akimpa Umar bin Khattab al-ata. Al-ata kwa maana ya zawadi, gift. Kana alikuwa Rasulullah yu'ti, akimpa Umar bin Khattab al-ata. Al-ata yani kani zawadi hivi. Fayaqul, akisha asema bwana mtume kumwambia Umar a'tihi, a'tihi yani mpe, afwan, Umar alikuwa anasema, sio bwana mtume. Fayaqul, Umar anasema kumwambia bwana mtume a'tihi afqara min, yani mpe yule alokuwa fakiri zaidi kuliko mimi. Afqara minni, mimi nahisi kwamba sistahili, mpe mwenzangu ambaye atakuwa na stahiki zaidi. A'tihi, mpe zaidi hii, afqara, alokuwa fakiri zaidi minni kuliko mimi Umari. Fayaqul, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia khudhu, chukua. Khudhu, chukua bwana. Fatamawalhu au tasaddaq bihi, bimaana fatamawalhu, basi ifanye kuwa ni mali yako, ikuze labda mtaji na nini, fatamawalhu yani ifanye kuwa ni mali yako, chukua, ifanye ni mali yako kwa kukikuza biashara. Au tasaddaq bihi, au kama hutaki wewe toa sadaka, au tasaddaq bihi, au toa sadaka. Wama jaaka min hadhihi almal, na mali iliyokujia kwa sampuli hii, wama jaaka min hadhihi almal, na iliyokujia mali kwa sampuli hii, wa anta ghairu mushrif, hali ya kwamba wewe si mwenye kuipatia. Neno mushrif hapa yaani harf, yaani hirf, yaani si mwenye kuipatia mali, imekujia tu, umepewa hii zari, basi chukua. Wa anta ghairu mushrif, hali ya kwamba wewe si mwenye kuipapia kuitokea macho, wala saili, wala si mwenye kuiomba. Fakhudhu, huchukua. Wala saili, wala si hukuiomba wewe mali hii au sadaka hii, basi fakhudhu, huchukua. Wamala, na isiyokuwa hiyo, fala tudhiruhu nafsaka, ni kwamba nafsi yako isiyo katika hali ambayo ya kuitamani. Yani kaa nafsi unaifuata ili mali ile uipate, lakini kama mtu kakujia kakupa, bwana bro mzigo huu, bwana vipi bwana, chukua na wewe uje, bwana kidogo niko welo, chukua au jitoa sadaka. Sasa mali hii ni mali ambayo ilikuwa haina lawama, wa mala fala tutbiu, lakini isiyokuwa hiyo bwana mtume akamwambia Umar ni kwamba fala tutbiu nafsak, bimaana nafsi yako isitamani ile mali, kwa sababu wewe katika hali ambayo umeshakuwa mwenye mali. Anasema ahlul ilm, kwa maana ya kwamba faman utiya malan min hadha an-na'u wa huwa lam yas'aluhu wa lam tashri wa lam tashri nafsahu ilayhi wa tahris alayhi falyakhudhu, mwenye kupewa mali hakuipapia hakuiomba kwa sababu hii basi aichukue wala ukana ghaniyan, hata kama ni tajiri ana uwezo nichukue. Fa innahu halalu mubahu, kwa sababu itakuwa mali hiyo ni halali. Naam, tumemaliza mlango wa zaka pamoja na sadaka. Kitabu kinachofuatia ni kitabu siyam, ambacho inshallah juma lijalo tutaangalia kitabu siyam. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.